Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün Şuara suresinin 141. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Bu bölümde de yine peygamberler geçidi devam ediyor. Çünkü onlar bizim örneklerimiz ve önderlerimizdir. Allah Celle Celaluhu bu bölümde Semud kavmine gönderilen Salih peygamberden haber veriyor. Aslında ondan haber verirken bizim neyi nasıl yapmamız gerektiğini bize anlatmaktadır Rabbim. Mesela kezzebet Semudul murselin. Semud kavmi peygamberleri yalanladılar diyor Allah Celle Celaluhu. Ve sonuna doğru göreceğiz ki bundan dolayı da helak oldular. Bize mesaj şu: Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği bütün peygamberlere iman ediniz. Biz de iman ettiğimizi her gün Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi la nüferriku beyne ehadim min rusulih ayeti kerimesiyle hem iman hem de ikrar etmiş oluyoruz. Semud kavmine salih peygamber gönderildiği halde burada Rabbim Semud kavmi peygamberleri inkar ettiler diyor. Zaten birini inkar ettin mi diğerlerini de inkar etmiş oluyorsun. Çünkü peygamberleri gönderen Allah Celle Celaluh'tür. Hani Mevlana der ya, aynı suyun ayrı kaplarda görülmesi gibidir diyor peygamberler. Su aynı, kaplar ayrı. Aynı kaynaktan 100 tane kaba su alsalar ve sizin önünüze getirseler, siz de deseniz ki ben şu kaptaki suyu beğenmedim deseniz, sudan anlamadığınız ortaya çıkar. Şunu beğendim de bunu beğenmedim. Bazı böyle işgüzar insanları, köyün uyanıkları maskara yaparlar. Ben bilirim derler. Onun da bir şey bilmediğini köyün akıllıları ortaya koyuverirler bir toplulukta. Aynı şeyden iki ayrı kapta getirirler. Bu iyi, bu iyi değil. Şunu daha çok beğendim der. Halbuki aynı şey. Hazreti Adem'den aleyhissalatu vesselam'dan Muhammed aleyhissalatu vesselama kadar gelen bütün peygamberlere iman ettik ve aralarında hiç ayrım yapmayız diyoruz biz. Bu bize ders oluyor. Semud kavmi peygamberlerini yalanladılar diyor. Biz yalanlamayız ya Rabbi diyoruz. İz gâle lehum ehûhum sâlihun elâ tettegûn. Bu ayetler bu surede tekrarlanan ayetlerdir. Hani onların kardeşi olan Salih kavmine dedi ki Ela tettegûn. Yahu Allah'tan sakınmaz mısınız? Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi. Geçen bölümlerde de hatırlattığım gibi peygamber için Allah Celle Celaluhu o kavmin kardeşi kelimesini kullanmıştır. Biz biliyoruz ki kardeş bir anneden doğan veya bir babadan gelen veya bir ana babadan gelen çocuklara kardeş diyoruz. Salih aleyhisselam Semud kavminin kardeşi olarak bize tarif ediliyor burada. Biz de tefsirimizin başında diyoruz, bütün insanlarla kardeşiz. Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz. Çünkü Hazreti Adem ile Hazreti Havva'dan radıyallahu anhadan dünyaya gelmişiz biz. Öyleyse kardeşimizin yanmaması için nasıl gayret gösteriyorsak, bu peygamberden kardeşimiz olan 6 milyar insanın da yanmaması için bizim gayret göstermemiz lazım. Salih peygamber gibi. Salih aleyhissalatu vesselam o kardeşlerinin yani bir milletin karşısına çıkıyor. Hepsi putperest. Ve onlara diyor ki Allah'tan korkmaz mısınız siz? İnni lekum rasulun emin. Ben size gönderilmiş güvenilen bir elçiyim diyor. Biz Rasul değiliz ama Rasul'ün ümmetiyiz. Emin olan o Rasul'ün ümmetiyiz. Eminlik özelliği bizde de olması gerekmektedir. Fettegullâhe ve adî'ûn. Allah'tan korkun, Allah'tan sakının, Allah'ın emirlerini yerine getirin, yasaklarından kaçının ve bana uyun, bana itaat edin diyor Salih aleyhisselam. Ve ma es'elukum aleyhi min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin. Önemine binaen tekrarlanan ayetler bunlar. Çok önemli. Şu anda bizim sorunumuz bu ayet-i kerimenin anlattığı sorundur. Salih aleyhisselam kendi kavmine, milletine İslam'ı anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bıkmadan, usanmadan anlatıyor. Bu sefer insanların hatırına şu geliyor. Acaba başımıza kral mı olmak istiyor? Yoksa zengin mi olmak istiyor? Nedir bunun hedefi diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara içlerinden geçirdikleri o soruların cevabını veriyor. Ben sizden şu peygamberliğim karşılığında hiçbir ücret istemiyorum. Karşılık istemiyorum. Canım karşılıksız iş yapılır mı? İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim mükafatım Allah'a aittir. Yani Allah Celle Celaluhu verecektir. Sizin vermeniz mümkün değildir bir kere. Ben size Allah'ın ayetlerini sunuyorum. Bir tek ayetin karşılığı bütün bir dünya değmez. Yani hani Abdullah İbni Abbas'ın bir sözü. Ona sormuşlar Kur'an'da. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Allah'ın ayetlerini az para karşılığında satmayınız diyor Rabbim. Peki az paradan kasıt nedir diye sorulduğunda dünyanın tamamı bir ayetin karşılığı olarak verilse yine de ayet az para karşılığında satılmış olur. Yani dünyadaki bütün devletlerin elindeki dolarlar, altınlar, gümüşler, yakutlar, inciler, mercanlar, petroller ve diğer madenler, ormanlar tamamı bugüne kadar bulunan ve bulunamayan hala toprakta olan diğer madenlerin tamamı bir ayetin karşılığında verilse yine de ucuza gitmiş olur diyor. Benim yapmış olduğum hizmetin karşılığını Allah Celle Celaluhu verecektir. Sizin vermeniz mümkün değil anlamındadır. İşte bizim bu çağda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu. Yani Allah'ın dinini satma, para karşılığında hizmet etme sorunumuz var bizim. İnsanların bizim üzerimize geldiği en önemli konulardan bir tanesi bu ve bunu gündeme getiren insanlarımız da haklıdırlar. Hani art niyetlerle dahi bu konuyu gündeme getirerek üzerimize geliyorlarsa yine haklıdırlar. Art niyetleri haksız ama söyledikleri haklıdır. Tarihimiz boyunca bizim değerli ilim adamlarımız, eserleri bize gelenler, hizmetleri bize gelenlere dikkat edecek olursak, yapmış oldukları hizmetleri, yazmış oldukları eserleri para karşılığı yapmayan insanlarımızdır. Onlar kendi geçimlerini başka yollardan temin etmişler. Ve bu işi Allah rızası için yapmışlar ve eserleri 1200 yıl dayanmış, 1300 yıl dayanmış, 1000 yıl dayanmış, 900 yıl dayanmış, hala bizi etkilemeye devam eden insanlarımız vardır. Etütrakûne fîmâ hâhûnâ âminîn. Siz burada güven içinde kalacak mısınız sanki? Burada bırakılacak mısınız? Yani bu Allah'ın yarattığı o bahçelerde, Allah'ın kaynattığı bu suların arasında böylesine refah seviyesi yüksek bir şekilde ve de onun sahibini inkar ederek, ona isyan ederek böyle bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz siz? Fî cennâtin ve uyûn. Bahçeler ve pınarların, kaynakların içinde. Ve zürû'in ve nahlin tal'uha hazîm. Ekinlerin arasında sıra sıra dizilmiş hurma salkımlarının altında. Ve tenhitûne minel cibâli büyüten fârihîn. Dağlardan evler yontuyorsunuz ve onun içerisinde sevinçle kalıyorsunuz. Böyle bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Fettekullâhe ve atî'ûn. Allah'tan korkun ve bana itaat edin diyor Salih aleyhissalatu vesselam. Muhterem seyirciler, hiçbir şeyin bize ait olmadığını bilmemiz lazım. Vücutumuzda kibrimizi dahi biz yaratmıyoruz. Kaşımızı biz yaratmıyoruz. Dişimizi biz yaratmıyoruz. Biz ancak bunlara bakım yaparak sağlıklarını korumaya çalışıyoruz. Yani yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız, tuttuğumuz, tattığımız hiçbir şeyi biz yapmıyoruz. Yeryüzünde yaratılmışların en akıllısı insan. İnsan da kendi vücudundan tırnağı dahi yaratmaya gücü yetmiyor. Öyleyse bunları yaratan Allah Celle Celaluhu'ya karşı saygımızı bildirmemiz, sevgimizi bildirmemiz ve teşekkürlerimizi sunmamız gerekmektedir. Allah Celle Celaluhu verdiği nimetlerin bir kısmına dikkat çekiyor burada. Bak, dağlardan siz köşkler oyuyorsunuz kendinize. Irmakların kenarında bahçeler yapıyorsunuz, ekinler ekiyorsunuz ve sıra sıra dizi dizi hurma salkımlarına sahip oluyorsunuz. Peki kim yapıyor bunları? Su, toprak ve güneşin ve de buğday tanesinin bir araya gelmesinden yeryüzünün tamamı kimya laboratuvarı gibi ekin üretiyor. Çölün ortasında senelerce yağmur yağmamasına rağmen Allah Celle Celaluhu hurma ağacını yemyeşil devam ettiriyor. Yani bizim ülkemizde yağmurlar yine normal ama çölde yağmurun bir sene boyu yağmadığı görülürmüş ama hurma ağacı yine yeşilliğine devam ediyor. Ve o kumdan dünyanın en tatlı tatlısını veriyor, hurmayı veriyor. Bunlara dikkatimizi çekiyor ve bunun sahibine karşı biraz saygılı olun diyor Allah Celle Celaluhu. Fettekullâhe, o Allah'a karşı saygılı olun, ondan korkun, ondan sakının. Yani onun sevgisini yitirmemek için emirlerini yerine getirin, yasaklarından kaçının ve bana uyun diyor Salih Aleyhisselam. Bana uyun şu anlama, Allah'a itaat ve ibadet nasıl olacak ben onu göstereceğim, size söyleyeceğim. Siz bana uyunuz, bana itaat ediniz diyor. Ve la tudî'u emral müsrifîn. Müsriflerin emrine itaat etmeyin diyor. Kur'an'da bu yine çokça tekrarlanan ayetlerden biridir. Müsriflerden bahseder Allah Celle Celaluhu. İsraf kelimesinden bahseder Kur'an'da birkaç yerde. Ama biz israf deyince elektrik israfı, su israfı, ekmek israfını hatırlarız. Doğru, bunlar da israftır. Kağıt israf edilmemelidir, ekmek israf edilmemelidir. Suyun bir damlası israf edilmemelidir. Biz harman yerinde harmanı kaldırdıktan sonra harmanda tozun toprağın arasındaki buğday tanelerini de toplayan, israf olmasın diyen babaların, annelerin çocuklarıyız. Orada bir avuç buğday tanesini toplamak için saatlerini verir ama bir fakire yardım için çuvalından havayılarla, havayı diyoruz 16 kiloya, havayılarla buğdayı vermesini de bilir. Bir tarafta cömertliktir, o verilir ama öbür tarafta da israf edilmemesi gerekir der. Bir tek buğday tanesini de yerden toplar. Kur'an bunların da israf olduğunu bize bildirir. Kulu veşrabu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul müsrifin. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de israfla ilgili ayet-i kerimelerin çoğunluğu insan israfıyla ilgilidir. Firavun müsriftir diyor. Niye? Asıl insan israfı yapıyor onlar. Lut kavmi müsriftir. İsraf yapıyorlardı. Ekmeğin çöpe atılmasıyla israf edildiği gibi insanın cehenneme atılmasıyla da asıl israf yapılmış oluyor. Onun için Rabbim burada Salih Aleyhisselam'ın dilinden bize naklediyor. Müsriflerin emrine itaat etmeyiniz. Eşya israfı yapılan yerde de itaat etmeyin. Eşyanın da israf edilmemesi gerekir. Kağıdın, elektriğin, suyun, ekmeğin, hiçbir şeyin, ormanın dahi israf edilmemesi gerekir. Ama orman da, elektrik de, ekmek de insan için yaratılmıştır. Asıl insan israf edilmemelidir. Ve bu insan cehenneme, cehennem küllüğüne atılmamalıdır. Onun için yöneticiler, halk el ele vermeli ve insanların gönüllerine imanı yerleştirmelidir. Çünkü gönlünde iman olan kişi cennete gidecektir demiş Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. O müfsitleri anlatıyor, bozguncuları tabii. Ellezine yufsidune fil ard. Müsrifi anlatıyor şimdi. Ellezine yufsidune fil ard ve la yuslihun. Yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, düzeltmiyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ne güzel değil mi? Müsrifi kendisi tarif ediyor Rabbim. Müsrif kişilerin emrine itaat etmeyiniz. Peki ama müsrif kim? Tefsircinin yorumuna bırakmamış Allah Celle Celaluhu. Ellezine yufsidune fil ardı ve la yuslihun. Yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Her şeyi bozuyorlar, düzeltmiyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Lut kavminde anlatıyor bozgunculuğun şeklini. Aslında cinsel ilişkilerimiz tabii olanı nedir? Erkekle kadının nikah yoluyla birleşmesidir. Ama Lut kavminde bu ilk defa olduğunu da Kur'an bildiriyor. Daha önce bunu kimse yapmadı diyor Kur'an'da. Lut kavminden önce bunu kimse yapmadıydı diyor Allah Celle Celaluhu. Erkeğin erkekle evlenmesini yaygınlaştırıyorlar adamlar. Millet olarak, ferdi bir hareket değil, millet olarak yapıyorlar ki birazdan gelecek, o konu da gelecek. Ve onlar için müsrif deniliyor. Bu bir bozgunculuktur. Bu insanların ahlakını bozma bozgunculuktur. Eşyanın fıtratını bozma da ayrıca bir bozgunculuktur. İnsanlar arasını bozma, karıyla koca arasını bozma, babayla çocuk arasını, anneyle çocuk arasını, eşler arasında bozma, akrabalar arasını da birbirine düşürme veya milletleri birbirine düşürme. Bakınız, adamlar biz barışın havarisiyiz, barışın güverciniyiz, demokrasilerin dünyaya yayılması için varız. Silahımızı da paramızı da bunun için kullanıyoruz diyorlar. Ve her gittiği ülkelerde fitne fesat tohumları atıyorlar ve saçıyorlar. Silah satabilmek için ülkeleri birbirine düşürüyorlar. Birine senin yanındayım vur diyor. O vurduktan sonra tabii silah al benden diyor. Karşı tarafa da diyor ki sen de al benden silah diyor. Böylece bozgunculukları meydana getiriveriyorlar. Bakara suresinin başında ikinci sayfasında Rabbim ve izâ gîle lehum la tüfsidû fil ardı yahu etmeyin, eylemeyin, bozgunculuk yapmayın bu yeryüzünde denildiğinde gâlû innemâ nahnu muslihûn yahu biz ıslah etmek için geliyoruz, ortalığı düzeltmek için geliyoruz diyorlar. Rabbim diyor ki ela sakın ha, dikkatli olun, uyanık olun, gözünüzü açın. İnnehum humul müfsidûne velâkin lâ yâlemûn. Asıl müfsit yani bozguncular onlardır ama yaptıkları işin bozgunculuk olduğunu dahi bilmemektedirler. Çok önemli bu benim için bu kelime. Onlar yaptıklarının bozgunculuk olduğunu da bilmemektedirler. Ben kendi kendime bazı şeyleri yorumlayamaz idim ama bu ayeti gördükten sonra biraz daha anladım. Ya diyorum bu adamlar bir taraftan aya çıkıyorlar, bir tarafta göklerde uydular yerleştiriyorlar, bir tarafta bizi internet yoluyla dünyayla bağlantı kurduruyorlar, bu kadar akıllılar. Peki ama bu kadar fitne ve fesadı da nasıl yapıyorlar? Ülkelere niye ölüm götürüyorlar? Niye gözyaşı akıttırıyorlar? Niye barut kokusuyla milleti, dünya havasını zehirliyorlar? Diyordum. Rabbim diyor ki, onların yaptıklarını iyi zannedir diyorlar. Ve yahsebune ennehum yuhsinune sun'a. Yaptıklarının güzel olduğunu zannediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Fıtrata ve tabiata ve şeriata aykırı olan her şey bir şekilde insanlığa, hayvanlar alemine ve otlar alemine, ağaçlar alemine, dünya alemine, gökyüzü alemine zararlıdır. Bunu da yine o sevdiğimiz, saydığımız bilim ortaya koyuveriyor. Galu. Adamların verdiği cevap şu, Semud kavminin. İnnemâ ente minel müsehharîn. Ya sen sihirlenmişsin be, büyülenmişsin sen diyorlar. Yani okudalım seni diyorlar Salih Aleyhisselam'a. Senin sihrini çözdürelim, büyünü çözdürelim anlamında sen büyülenmişsin diyorlar. Mâ ente illâ beşerun mislünâ. Sen de bizim gibi bir adamsın. Fe'ti bi ayetin in kunte mines sadikin. Eğer doğru isen bize bir mucize getir bakalım. Mucize görelim. Hadi bakalım. Kale. Hâzihi nâgatun. Bu bir devedir. Salih aleyhisselam devesini gösteriyor. Lehâ şirbün. Ve leküm şirbü yevmin malum. Şu kuyudan bir siz içeceksiniz, bir de bu deve içecektir. Kur'an-ı Kerim'de bu deveye özel bir yer vermiş birkaç surede Rabbim. Devenin normal bir deve olmadığı anlaşılıyor Kur'an-ı Kerim'den. Yani yaratılışı ve büyüyüşü mucize olduğu görülüyor. Nasıl olduğu konusunda bazı kaynaklarımızda çok efsanevi anlatımlar var. Ama prensibim şudur. Kur'an ve sünnetin yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermediği konular ve bir de sahabenin haber vermediği konularda geçmişle ilgili verilen bütün bilgiler doğru da olabilir, doğru da olmayabilir. Onun için dikkat etmişseniz bugüne kadar yapmış olduğum tefsirimde Kur'an, sünnet ve sahabenin geçmişle ilgili bilgiler konusunda haber vermediklerini ben nakletmiyorum. Yoksa çok enteresan, insanların çok sevebileceği çok böyle hani hikayeler de var bu ayet-i kerimelerin tefsirinde devenin yaratılışıyla ilgili. Ama denilir ki, gıyle, yani gıylü gavl diyoruz ya, kıl kavli diyorlar bazıları da. O tür sözlere itibar etmediğimden anlatmayacağım. Aslında anlatsam daha çok tatlı olur. Çünkü insanlar uyduruk hikayeyi biraz daha çok severler. Ama ben anlatmayacağım. Fakat şunu bilelim ki bu deve mucizevi bir deve. Mucize olduğunu zaten ifade ediyor. Salih Aleyhisselam diyor ki وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوءٍ. Ona kötü niyetle dokunmayın. فَيَخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. O zaman o büyük günün azabı sizi yakalayıverir diyor. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. Derken o deveyi onlar kestiler ama pişman oldular. Kestiklerine de pişman oldular. فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرْهُمْ مُؤْمِن۪ينَ. Derken Allah'ın azabı onları yakalayıverdi. Bu da büyük bir ibrettir. Ve birçok insanlar da iman etmiş değiller. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ. Çokça tekrarlanan ayetlerden biri de bu. Şüphesiz senin Rabbin azizdir ve de rahimdir. Muhterem seyirciler. Hayvan haklarıyla ilgili hocam Kur'an'da ayetler var mı? Var mı olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Allah Celle Celaluhu inkarcılar grubunun bir deveyi kesmeleri neticesinde onları yok ettiğini ifade ediyor. Aslında yok ediliş sebebi deveyi kesmeleri değil, inkarlarıdır. Allah'ı, peygamberi ve onun getirdiği mesajı inkar etmeleri, yeryüzünde bozgunculuk yapmalarıdır. Ama hani bardağı taşıran son damla diyoruz ya, bardağı taşıran son damla Salih Aleyhisselam'ın devesini kesmeleridir. Ve bunun üzerine Rabbim de onları yeryüzünden silivermiş o topluluğun tamamını. Bu da insanlar için bir ibret sahnedisidir. Biz Rabbimin yarattığı hiçbir canlıya haksız bir şekilde el uzatmamaya dikkat edeceğiz. Başta insanlara, sonra hayvanlara, sonra diğer otlara, ağaçlara, denize ve tabiatın tamamına. Allah Celle Celaluhu'nun mülküdür bu inancını içimizde taşıyacak olursak, sevdiğimiz insanların malına saygılı ve sevgili dokunduğumuz gibi Allah Celle Celaluhu'nun mülküne de öyle sevgili ve saygılı dokunuruz. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.